Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Pociągi z produktami rolnymi z Ukrainy jadące tranzytem przez nasz kraj od dzisiaj będą konwojowane do miejsca rozładunku. Polska konsekwentnie będzie rozwijać program energetyki jądrowej, zapowiada szef rządu. Ukraiński prezydent zaapelował o jasny sygnał co do perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO. Od dzisiaj do północy, od północy pociągi z produktami rolnymi z Ukrainy jadące tranzytem przez Polskę będą konwojowane do miejsca rozładunku. Transporty będą elektronicznie zaplombowane, poinformował minister rolnictwa Robert Telus. Jak mówił, żadna tona ukraińskiego zboża nie zostanie w Polsce. Będziemy zakładać na granicy ukraińskiej razem z Ukrainą. Będą to nasze plomby polskie. To jest jakby własność agencji, także tutaj będzie po zawiezieniu w miejsce, który będzie samochód rozładowany przy również kontroli naszej agencji i dopiero wtedy będzie plomba zabierana. Minister zaznaczył, że gdyby któraś z firm chciała oszukać system, będzie miała odebraną licencję i nie będzie mogła przewozić zboża. Wieczorem w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów nowelizujące rozporządzenie w sprawie przewozu towarów z Ukrainy, w tym zboża. Przepisy wejdą w życie właśnie teraz. Nowelizacja przewiduje objęcie monitorowaniem drogowego i kolejowego przewozu towarów, które są produktami rolnymi. Polska konsekwentnie będzie rozwijać program energetyki jądrowej w ramach programu Polski Atom, mówił premier Mateusz Morawiecki, otwierając w Warszawie szczyt klimatyczny Together. Szef rządu podkreślił, że budowa elektrowni jądrowych jest jednym z priorytetów rządu. To zarówno duże bloki jądrowe, które rozwijamy we współpracy z partnerami amerykańskimi i koreańskimi, jak również program małych reaktorów jądrowych, program Small Modular Reactors. Kiedy inni wyłączają atom, bo są takie państwa również, pozostałe państwa Unii Europejskiej rozwijają bardzo intensywnie program atomowy i my do takich państw należymy. Polska stawia na atom w odróżnieniu na przykład od Niemców, którzy kilka dni temu wygasili swoje ostatnie reaktory jądrowe. Podczas spotkania z Jensem Stoltenbergiem Wołodymyr Zełenski apelował o jasny sygnał co do perspektywy członkostwa Ukrainy w sojuszu. Sekretarz generalny NATO rozmawiał z prezydentem Ukrainy w Kijowie. Tematem spotkania była też pomoc militarna dla Ukrainy. O szczegółach Paweł Busz. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że nadszedł już czas, by NATO podjęło odpowiednią polityczną decyzję co do członkostwa Ukrainy w sojuszu. Obecnie, gdy większość naszych obywateli, ale też obywateli krajów NATO popiera taką decyzję, przyszedł na nią odpowiedni czas. Jens Stoltenberg zapewnił, że przyszłość Ukrainy jest w NATO, jak jednak dodał, priorytetem sojuszu jest zapewnienie Ukrainie zwycięstwa. Sprawienie, że Ukraina pozostanie wolnym i demokratycznym państwem w Europie, bo to jest jedyna droga do rozpoczęcia dyskusji o przyszłym ukraińskim członkostwie. Wołodymyr Zełenski zwrócił się także do sekretarza generalnego, aby pomógł przezwyciężyć opory niektórych partnerów co do dostarczania Ukrainie broni. Jutro w niemieckim Ramstein ma odbyć się spotkanie przedstawicieli państw wspierających militarnie Ukrainę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Grupa 21 amerykańskich kongresmenów postuluje zaproszenie na tegoroczny szczyt APEC, czyli Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, prezydent Tajwanu. Stany Zjednoczone są gospodarzem zaplanowanego na jesień szczytu. Członkami organizacji są zarówno Chiny, jak i Tajwan, jednakże władze w Pekinie przez lata blokowały możliwość udziału w spotkaniach przywódców Tajwanu. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Członkowie amerykańskiego kongresu skierowali swój apel do sekretarza stanu Antoniego Blinkena, zwracając uwagę na potrzebę uznania pełnego członkostwa Tajwanu w organizacji. Tajwan dołączył do APEC w 1991 roku wraz z Chińską Republiką Ludową i będącym jeszcze wówczas brytyjską kolonią Hongkongiem, ale nie pod nazwą Tajwan, a chińskie Tajpej. Przez lata rząd w Pekinie blokował możliwość udziału w szczytach APEC. Prezydent Tajwanu, która była reprezentowana jedynie przez emerytowanych urzędników państwowych oraz biznesmenów z Tajpej. Teraz część amerykańskich polityków postuluje, aby podczas szczytu, którego gospodarzem są USA, do San Francisco przyleciała też prezydent Tsai Ing-wen. Chińskie władze kategorycznie sprzeciwiają się zarówno oficjalnym wizytom zagranicznych polityków na Tajwanie, jak i wizytom prezydent Tajwanu, nawet nieoficjalnych, w krajach utrzymujących oficjalne relacje z Pekinem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia powinno być przeważnie słonecznie i bez opadów. Ciepło na termometrach zobaczymy od 13 stopni w rejonach podgórskich Karpat do nawet 18 na zachodzie i w centrum. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Ja jestem najmocniej związany bez wątpienia z panem Gustawem Cholubkiem. Mówię na pół żartobliwie, a może nawet i nie żartobliwie, że pan Gustaw Cholubek jest dla mnie dowodem na istnienie Pana Boga. Ponieważ strasznie dawno temu, w wieku, nie wiem ilu, 15-16 lat, kiedy zacząłem chodzić do teatrów dla dorosłych, tak jakoś niebywale przylgnąłem do Gustawa Cholubka. To znaczy zaobserwowałem, że to jest aktor, który mnie niezwykle ciekawi, dotyka, porusza, zastanawia. To jest oczywiście zasada nadajnika i odbiornika, bez wątpienia. Ale widocznie tak się stało. Do takiego spotkania doszło. Ja nigdy nie podejrzewałem, że będę kiedyś miał naprawdę ten zaszczyt, aby stanąć obok niego na scenie i cieszyć się jego przyjaźnią. Bo świadectwa, wspomnienia, przyjaciół, rodziny, najbliższych mają w takim dniu szczególne znaczenie. Rozpoczął się właśnie dzień setnych urodzin Gustawa Cholubka. A to była przyjaźń wyjątkowa dwóch aktorów. Piotra Frączewskiego, to jego głosu słuchaliśmy, nie muszę dodawać, i Gustawa Cholubka. Gustawa Cholubka, który był najpierw Piotra idolem, potem szefem, kolegą, wreszcie reżyserem. Ja traktuję Piotra i mam nadzieję, że on mnie wzajemnie, jak rodzinę. Po prostu jest członkiem mojej rodziny. Synem, nie wiem, chrześniakiem, nie wiem jak to nazwać. I po prostu nie mogę się bez niego obejść. Jego obecność tkwi we mnie codziennie i jest jak najdalsza jakichkolwiek interesów. Po prostu tak jest, jak w dobrej rodzinie. Czy człowiek hoduje tego kogoś w podświadomości nieomal. Taki jest mój stosunek do Piotra. A z punktu widzenia takiego zawodowego, żeby... Mi się wydaje, że to jest jeden z tych ciągle dla mnie młodych ludzi, którzy osiągnęli najwyższe wtajemniczenie w aktorstwie. Bardzo rzadki jest taki talent, który jest tak pojemny, tak ogromnie pojemny jak Franceski. Przypomnijmy dzisiaj, jak pan Piotr opowiadał nam tę historię podążania za mistrzem. Gustaw Cholubek odszedł w marcu 2008 roku. 85 więc lat tego wspaniałego życia nie zdołamy ogarnąć. Pozbieramy to, co utkwiło w pamięci. I znów pamięci ludzi teatru z odległych pokoleń. Janusza Kukuły i jego ucznia Jerzego Machowskiego. Zapraszamy do drugiej części wydania i do godziny drugiej. A w pierwszej połączymy się z Gdańskiem, gdzie od wczoraj odbywają się spotkania literackie odnalezione w tłumaczeniu. Szekspir absolutnie nam się przyda, tym bardziej, że pojutrze jego zarówno urodziny, jak i rocznica śmierci. Przypominamy, urodził się, a także odszedł 23 kwietnia, oczywiście w różnych latach i w starym kalendarzu, czyli juliańskim. Jesteśmy gotowi? Startujemy więc. Inne mają zachcianki, ty masz raczej wolę. Więcej woli niż trzeba i wolę w zapasie. Do tego wilcie dręczy, próbując w mozole. Czy do twej woli jego wolę dodać da się? I w suplikam ta twoja odmowa nie boli. Daj mu do woli czynić zadość twojej woli. Pozwolisz, aby wola twa pojemna choć raz dla woli wila schronieniem się stała. Czy tylko wola innych zda ci się przyjemna, a mojej czask nadziei nigdy nie zapała. Woli zadość twojej woli. Może choć pełne wody i w dodatku soli, wchłania deszcz w podobnej roli. Miła wolę bogata do swej tak czystronny woli, wpuść wolę willa, by twą dolę wypełniła. Ich suplikanta twoja odmowa nie boli. Daj mu dowoli czynić zadość twojej woli. To słynny sonet 135 Willa, którego wieloznaczność z właściwym i sobie poczuciem humoru i skłonnością do psot tłumaczył nam profesor Jerzy Limon w nocnej naturalnie porze. Będziemy twórcę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego wspominać w dniu urodzin Szekspira i w dniu imienin profesora zarazem. Święty Jerzy jest poza tym patronem Katalonii, z której przywędrował, czy powędrował w świat Dzień Książki. 23 kwietnia to wyjątkowa data, toż to także tego dnia Wojciech obchodzi swoje imię Jerzego Wojciecha. Wojciech Dorosz i Elżbieta Różycka towarzyszą mi przy Myśliwieckiej 357 w Radiu Gdańsk Maciej Bogusławski, ale wcześniej zadbał o nas Andrzej Dubas, bo w Gdańsku, przypomnę, są nasi goście pierwszej części wydania. Sprawdźmy, pani Julia Różewicz. Dobry wieczór, czy pani nas słyszy? Dobry wieczór, słyszę. Bardzo nam miło, witamy. Oraz pan Piotr Paziński. Czy jest pan także z nami? Jestem. Miło nam. Poznajmy się, ponieważ to pierwsze nasze w Trójce pod Księżycem spotkanie z państwem. Jeżeli pani pozwoli, pani Julio, to zacznę od pana Piotra, którego miałam już okazję poznać w Gdańsku. Był rok 2017. Pan Piotr wtedy został laureatem nagrody, o której dzisiaj będziemy sporo rozmawiali. Nagrody imienia Tadeusza Boja Żeleńskiego. Oczywiście to wszystko odbywało się podczas spotkań odnalezione w tłumaczeniu i pan przełożył wtedy opowiadania, to znaczy wcześniej przełożył, ale został nagrodzony za ten przekład izraelskiego laureata Nagrody Nobla z roku 1966, czyli? Szmuela Josefa Agnona. Tak jest. A tytuł opowiadań tegoż? Przypowieść o skrybie. Nawet, proszę państwa, mimo że takie pytania zadaję panu, jakbym tego nie wiedziała, czytaliśmy fragmenty w Trójce tuż po odnalezionym tłumaczeniu, oczywiście w przekładzie naszego gościa. No i cóż, tłumaczy pan z jakich języków, bo powiem szczerze, nie pamiętam, z jakiego tłumaczył pan Agnona. Ja Agnona tłumaczyłem z języka hebrajskiego. A tłumaczy pan jeszcze z jakichś języków? Zdarza mi się tłumaczyć z języka angielskiego, tak. No, w każdym razie, jest pan tłumaczem, jest również dziennikarzem, nagradzanym autorem prozy. Jeżeli państwu coś mówi tytuł pensjonat, to właśnie autora również dzisiaj gościmy, czyli pana Piotra Pazińskiego. No i już zwracam się do pani Julii, z którą naprawdę spotykam się po raz pierwszy. No i cóż, to może ja panią poproszę, by pani zechciała przedstawić się sama, choć wiemy, że jest pani bohemistką. Jakkolwiek by to zabrzmiało. No, myślę, że bycie bohemistą nie jest aż tak wstydliwe, żeby nie to zabrzmiało. Fantastycznie, brzmi natomiast no tak, no jestem tłumaczką literatury czeskiej oraz wydawczynią. Od ponad 10 lat prowadzę wydawnictwo Afera, gdzie staram się wprowadzać na rynek polski autorów czeskich, którzy w tej chwili są tam czytani. Miałam takie wrażenie, kiedy zakładałam to wydawnictwo, że w Polsce literatura czeska jest lubiana, ale tak naprawdę jest jej mało, bo znamy rzeczy stare. Dla nas wtedy literaturą współczesną była literatura pisana w latach 70., 80., a to był rok 2007, 2008. No więc stwierdziłam, że brakuje tego, co nowe. No i staram się to właśnie pokazywać czytelnikom w Polsce. Od lat już prawie 12 wydałam już ponad 50 książek z współczesnej literatury czeskiej, autorów właśnie czytanych teraz. No oprócz tego przetłumaczyłam wiele książek, nie wszystkie te, które wydałam, ale chyba ponad połowę. No i oczywiście tłumaczenie tylko dla siebie, ale też dla innych wydawców. No i mam zaszczyt zasiadać w kapitule Nagrody Boja Żeleńskiego. Od razu możemy uprzedzić fakt, że żadna z książek nominowanych nie została z tego właśnie języka przetłumaczona, więc pani zadanie było wyjątkowo trudne, bo trzeba było kolegów po fachu oceniać, a przekładających czy tłumaczących z kilku innych języków, będziemy o nich za chwilę rozmawiali. Dodajmy jeszcze, że zbieżność pani nazwiska z nazwiskiem pewnego poety nie jest przypadkowa. No nie jest, nie jest. Ale dziadek, muszę pani powiedzieć, był kiepskim tłumaczem. On próbował tłumaczyć z węgierskiego, ale ja się ostatnio dowiedziałam, że te przekłady, bo zapytałam się koleżanki specjalistki literatury węgierskiej, tłumaczki z języka węgierskiego o niejaki psalm. No i powiedziała, że niestety jednak ten rok pobytu na Węgrzech to chyba mu nie wystarczył. No to tak, żeby troszeczkę państwa rozluźnić na początek. Och, jesteśmy rozluźnieni do granic możliwości. Proszę państwa, za nami pierwszy dzień odnalezionego, chyba tak należy odmieniać, w tłumaczeniu w Gdańsku. To są literackie spotkania poświęcone wyłącznie, jak sama nazwa wskazuje, tłumaczom. No i w tym roku w roli głównej występuje teatr, czy literatura dramatyczna w przekładach. Co też ciekawsze, żaden z nominowanych do nagrody imienia Tadeusza Boja Żeleńskiego nie jest tłumaczem, no przynajmniej w tym zasadniczym zrębie literatury dramatycznej. Tak więc tutaj kilka takich ciekawostek już pojawia się na samym początku. Czy państwo uczestniczyli w wczorajszych wydarzeniach i mogą już, jak to się mówi, parę słów na ten temat? Nie uczestniczyliśmy, bo mieliśmy inne obowiązki, to znaczy właśnie obowiązki jurorskie, bo my przyjeżdżamy troszkę z inną misją, to znaczy musimy jutro rano, czy właściwie dzisiaj rano, wybrać laureata spośród 7 osób nominowanych kilka tygodni temu. Faktycznie żadna z tych 7 książek nie jest książką dramatyczną. Tak się złożyło, że właściwie chyba spośród 100 kilkunastu książek nadesłanych na konkurs w tym roku bodaj był jeden dramat, czy dwa. No, ale się jakoś nie spotkał z uznaniem piątki jurorów, w związku z tym nie ma go wśród 7 nominowanych finalistów. No, ale my w żaden sposób nie mamy takich wytycznych, że jeżeli to jest edycja dramatyczna, to mamy wybierać dramat. Jesteśmy absolutnie wolni i możemy działać według własnych zasad i absolutnie nam nikt nie mówi, że jak to jest edycja dramatyczna, to mamy bardziej patrzeć na dramat w tym przypadku. To po prostu program, a nagroda to są osobne byty. Aczkolwiek nagroda stanowi integralną część oczywiście całego wydarzenia i ważny element tego programu i postanowiłam głównie na tym segmencie skoncentrować się, jako że państwo zaproszeni są właśnie jurorami, to może przedstawmy jurorów pozostałych. Dodajmy, że to będzie przedstawienie pierwsze dzisiaj, ponieważ przed tygodniem z szefową Instytutu Kultury Miejskiej Aleksandrą Szymańską już prezentowaliśmy jurorów, ale tylko w skrócie, więc bardzo proszę, może zacznijmy od przewodniczącej jury. To znaczy, prócz naszej dwójki, która tutaj siedzi w studiu i pozdrawia wszystkich słuchaczy, jest jeszcze trójka jurorów, przewodnicząca Anna Wasilewska, romanistka, przekładczyni z języka włoskiego i francuskiego, jest Carlos Marodan Casas, tłumacz przede wszystkim z języka hiszpańskiego, i Anna Korzeniowska-Bichur, która tłumaczy z języka ukraińskiego. Ich nie ma teraz, bo inne obowiązki ich wezwały, ale pojawił bo się... Bo tylko my zostaliśmy wrobieni, żeby w środku nocy tutaj przyjechać. No, bardzo nam miło, że państwo przyjęli to zaproszenie. Słyszałam, że z ogromnym entuzjazmem, no więc... O. Tak, oczywiście. Jest... Przynajmniej godzina duchów, jest inaczej. No minęła, troszkę postraszyło. Teraz jest przepiękna, ciepła noc, przynajmniej w Warszawie, na północy. W Gdańsku jest zimna niestety. To jest częsta przypadłość, także musimy się z tym pogodzić. U nas też jest, że tak powiem, wcześniejszy ten czas wegetacja, już niektóre drzewka już poprzekwitały. No dobrze, ale to tak dla rozgrzewki. Co chcielibyśmy jeszcze powiedzieć w tym wstępie? No może ja o Carlosie słowo. Carlos Marodan Casas nie dość, że tłumaczy z hiszpańskiego i pewnie też na hiszpański. Tego nie pamiętam, bo nie spotkałam się z nim chyba, nie spotykaliśmy się nawzajem od jakichś 20 lat. No niemniej jest Hiszpanem, mieszkającym od dawna w Polsce i mówiącym po polsku tak dobrze, jak może wielu Polaków nie mówi. Rzeczywiście fenomenalną polszczyzną się posługuje, jest w pełnym roku już starszym panem. To tak. Natomiast ogromną rolę pewnie odegra podczas tych spotkań pani Anna Korzeniowska-Bichun, przez to, że właśnie tłumaczy z ukraińskiego, i to właśnie nade wszystko dramat współczesny ukraiński, czyli właściwie do niedawna byt u nas kompletnie nieznany. No niestety w jakimś sensie to na szczęście mamy taki pozytywny, mamy taki pozytywny efekt wojny, że zaczęliśmy się mocno interesować kulturą ukraińską, w tym także dramatem. Teatr Polskiego Radia właśnie w tłumaczeniu między innymi pani Anny prezentuje słuchowiska już przepiękne, bardzo dobrze dopracowane, tak więc jesteśmy na dobrej drodze, by poznać jeszcze lepiej tę kulturę, ten dramat. I pani Anna Korzeniowska-Bichun jutro nie dość, że będzie nadal reprezentowała jurorów nagrody, będzie również zaangażowana w tym segmencie dramat ukraiński, rozmowa na ten temat. To cóż, to teraz zaproponowałabym, by nastąpił niedługi, bo u nas tylko niedługie są w nocy przerywniki, przerywnik muzyczny. Teraz będzie piosenka z tekstem przełożonym przez Wojciecha Młynarskiego. Piosenka, która w oryginale została stworzona w języku francuskim dla Belga. Jest tword wielki jak świat, co się zwie Amsterdam. Marynarze od lat pieśni swe nucą tam. Jest jak świat wielki port, marynarze w nim śpią. Jak daleki śpi fiord, nim szum fal zbudzi go. Jest jak świat wielki port, marynarze w nim mrą. Umierając o świt, pijąc piwo i klnąc. Jest jak świat wielki port, co się zwie Amsterdam. Marynarze co dnia nowi rodzą się tam. Marynarze od lat złażą tam ze swych łaj. ubrus wielki jak świat, czeka ich w każdej z knajp. Obnażają zwykły, chcący wgryźć się w tę noc, w biały wód brzusza ryb, w spasły księżyc i w los. Do łapczywych ich łap wszystko wpada na żer. Tuż skapuje kap-kap z rybich wątrób i serc. Potem pijani psztok w mrok odchodzą z podwiek, a z pepechów ich w krąg płynie czkawka i śmiech. Jest port wielki jak świat, co się zwie Amsterdam. Marynarze od lat tańce swe tańczą tam. Lubią to bez dwóch zdań, lubią to bez zdań dwóch. Gdy o brzuchy swych pań ocierają swój brzuch, potem buch kogoś w łeb, aż na dwoje mu pękł, bo wybrzydzał się kieb na harmonii mdły jęk. Akordeon też już wydał ostatni dech, i znów obrus i tłuszcz, i znów szkapka i śpiew. Jest port wielki jak świat, co się zwie Amsterdam. Marynarze od lat zdrowie pań piją tam, pań tych zdrowie co noc piją grudzień czy maj, które za złota trzos otwierają im raj. A dzień wódka i grog, a grog wódka i dzień rozpalają im wzrok, skrzydeł przydają im, żeby na skrzydłach tych mogli wzlecieć chęta. Skąd się pluje na świat i na port Amsterdam, i na port Amsterdam, i na port Amsterdam, i na port Amsterdam. No, a tymczasem państwo sygnalizują, że są z nami, a więc zainteresowani tematami tej nocy. Jest pani Mirosława, pani Beata, pan Zbyszek i pan Michał z Krakowa, który pisze z Krakowa dla ułatwienia. No i oczywiście pan Nikifor. Natomiast wstecznie, jak to się mówi, przypomnę, że to utwór ze spektaklu Teatru Ateneum w Warszawie, Brel Wojciecha Młynarskiego. To był wielki przebój w tym teatrze, który ten teatr wspomnimy jeszcze dzisiaj w drugiej części wydania, bo był ostatnim teatrem Gustawa Holoubka. Tymczasem gdańskie spotkania literackie odnalezione w tłumaczeniu od wczoraj do jutra, czyli 3 dni. No i dzisiaj wieczorem w Centrum Świętego Jana gala nagród. Nagrody przyznawane są co 2 lata, bo w takim trybie odbywa się ten festiwal, odbywają się te spotkania w 2 kategoriach. Pierwsza z tych kategorii to za całokształt i być może o niej jeszcze dzisiaj powiemy. Nie mówić być może, bo to jest rusycyzm. Zresztą sporo o niej już mówiliśmy przed tygodniem. A druga kategoria to właśnie za te utwory, które zostały przetłumaczone w ciągu 2 poprzednich lat, 2021-2022. Książek jest 7, a tłumaczy jest 8, żeby było łatwiej. I od razu wyjaśniamy, skąd ta rozbieżność. Proponuję, byśmy zaczęli właśnie od tłumaczenia z języka francuskiego. No i to jest przekład. Od razu też dodam, że Stanisław Barańczak wyraźnie rozróżnia przekład i tłumaczenie, ale w odniesieniu do poezji. Więc mam nadzieję, że ja mogę wymiennie stosować, skoro dzisiaj o poezji nie rozmawiamy. A więc za przekład Zniknięcia Georgesa Pereka. Proszę państwa, jest 2 tłumaczy tej książki, stąd właśnie ta rozbieżność. No a jak wszyscy, którzy czytali Pereka, wiedzą, to nie jest literatura, którą można by zaliczyć do kategorii szkółka niedzielna. Kto odważy się zaprezentować w skrócie tę pozycję? Pan Piotr czy pani Julia? Czy razem będą próbowali, żeby było łatwiej? Pan Piotr już się zgodził, tak, że to zrobi. Zniknięcia Georgesa Pereka, proza eksperymentalna z kręgu Ulipo. Książka przede wszystkim ekstremalnie trudna do tłumaczenia, dlatego że George Perek z różnych powodów postanowił ułożyć tak zwany lipogram, czyli napisać tekst bez jednej litery. Wybrał najczęściej pojawiającą się w języku francuskim samogłoskę E. E dlatego, że kojarzyło się z zaimkiem E, czyli oni. Chodziło o nieobecnych jego zamordowanych podczas wojny rodziców. W ten sposób sobie zakryptonimował, pisząc historię, która nie ma może wiele wspólnego z rodzicami, jest taką sobie bajką, opowieścią, trochę łotrzykowską, bez początku wyrazistego i końca. Jest bardziej eksperymentem formalnym, w którym liczy się to, żeby w języku francuskim, gdzie litera E nie dość, że występuje bardzo często, to odpowiada za wiele konstrukcji gramatycznych, nie występowała w ogóle. No i tłumacze René Kelblen i Stanisław Waszak postanowili to przełożyć na język polski. Po jakichś długich deliberacjach uznali, że też wyeliminują E. E nie jest tak częste jak we francuskim, ale jednak było to bardzo trudne. Mieli oni doświadczenie wcześniej z przekładami piosenki francuskiej i niejakie doświadczenie też z informatyką i podobno stworzyli całą bazę danych do tego, znaczy żeby... konkretnie pan matematyk stworzył, pan matematyk. Bo pan filolog przeglądał się. Natomiast razem rzeczywiście sami stwierdzili, że w tej grupie Olipo również pojawiały się takie pary jak matematyk z filologiem, więc tutaj oni byli idealną parą do tego przekładu i rzeczywiście stworzyli coś w rodzaju programu. Pan matematyk stworzył program, który eliminował powtórzenia, właściwie bardziej, ponieważ nie chodziło o wyszukiwanie litery A. Od wyszukiwania litery A mamy oczywiście funkcję znajdź. Perek jej nie miał, więc to mamy też zupełnie inne narzędzia w tych czasach. No ale jak sami tłumacze powiedzieli, największą trudnością wcale nie było uniknięcie tej litery, ale sprawienie, by ten tekst, mimo tego, że tej litery tam nie ma, brzmiał jak po prostu tekst, jak normalny tekst, żeby nie brzmiał jak dziwactwo. Mm-hmm, no to było właśnie to najtrudniejsze. Mm-hmm. Tak, żeby dało się to czytać bez świadomości, raz, że to jest przekład, no to oczywiście każdy tłumacz najbardziej chce, żeby tekst czytało się bez poczucia, że jest to przekład, żeby to się czytało tak, jakby zostało napisane po polsku, to jest to, do czego dążymy zawsze w przekładzie. Natomiast tutaj oni musieli jeszcze dążyć do tego, żeby to brzmiało po prostu jak normalna książka, którą nie jest, podejrzewam, również po francusku. No, czy to się udało? No i myślę, że książka nadal jest dość cudaczna, mimo wszystko. No w każdym razie 300 stron bez samogłoski E, uważam, że to musi być cudactwo. I tutaj pewnie jest taki problem, czy ma to być przede wszystkim formalne tłumaczenie, eksperyment formalny, więc, czyli no troszkę traci na treści, byle zachować właśnie tę dziwaczną formę. Tak, ja mam takie wrażenie. Chyba tak o to tłumaczom chodziło przede wszystkim. Tak. No proszę sobie w ogóle wyobrazić nawet, że nie może pani użyć słowa nie. No tak? Jako przykład, no bo w nie mamy E. W ogóle już pomijam czas przeszły rodzaju męskiego. Zawsze jest E. To są niesamowite rzeczy. To naprawdę była jakaś taka pułapka, w którą oni z własnej woli skoczyli. Ciekawe, jak długo tłumaczyli. Tego tutaj w notce informującej nie mam. Podobno zrobili to bardzo prędko, korzystając z kolejnego lockdownu i się zamknęli. Chyba 2 lata. I tłumaczyli. I tak sobie korespondowali, tak? Pan René we Francji, pan Stanisław Waszak w Polsce. No to ciekawe. A tego nie wiem. To znaczy, to już musi pani wziąć pod uwagę, że my nie bardzo wiemy. No my jesteśmy od tego, żeby ocenić te teksty. Natomiast akurat jeśli chodzi o tych tłumaczy, ja tę wiedzę czerpię z wywiadów, które pojawiły się w kilku miejscach w internecie, a nie znamy ich osobiście, ani tak naprawdę nie wiemy różnych rzeczy tekstowych. samo jeśli chodzi o resztę tłumaczy. My nie mamy takiej wiedzy. Ja od razu tylko uprzedzam, że po prostu nie, nie zajmujemy się tym i nie należy to do naszych obowiązków, żeby wiedzieć, gdzie mieszkają, jak rozmawiali. Bardziej chyba mamy coś do powiedzenia na temat samej pracy. Oczywiście, no, ale ponieważ ja nie znam już nie tylko tłumaczy, nie znam również tych książek, bo ich naturalnie nie otrzymałam. W związku z tym posługuję się tylko notkami. No i taki pojawia się. A to o książkach już szybciej, tak, bo je czytaliśmy. No tak, tak, tak. Państwo, ja myślę, że nie raz. Przyjemnością, może nie tę pozycję akurat, bo nie przepadam za eksperymentami literackimi. Co innego bawi mnie w literaturze, ale to nie ma większego znaczenia. Proszę Państwa, przechodzimy do drugiej nominacji. Ta będzie już o tyle łatwiejsza, że z języka angielskiego tytuł książki brzmi Kochanka Wittgensteina. A autor jakoś nie ma angielskiego nazwiska, ale imię ma David. David Markson. Tak. David Markson, nowojorczyk, późny modernista amerykański, też eksperymentator i Kochanka Wittgensteina też jest w gruncie rzeczy jakoś eksperymentem formalnym, ponieważ narratorka tej książki, kobieta, która ostała się jako jedyna żywa istota po jakiejś strasznej katastrofie na Ziemi, żyje cały czas przeszłością i cały czas żyje wiedzą skumulowaną przez dziesiątki lat. Była historykiem sztuki, więc odwiedzała muzea, jeździła po świecie, w tej chwili siedzi gdzieś na greckiej prowincji, jest całkowicie już opuszczonym świecie. Ja, nie do końca wie, gdzie jest, bo co chwilę się wydaje, że może jednak jest gdzie indziej. No właśnie, i próbuje sobie jakoś uporządkować swoje wspomnienia. No na pewno też nie jest to proza lekka, łatwa i przyjemna. Na pewno nie jest to żadne czytadło i nie jest to też książka, w której każdy się odnajdzie. Też czytałam takie głosy, że po prostu ten schemat, ponieważ ta książka jest napisana w pewien sposób, z pewnym zamysłem, tam się pojawiają rytmicznie powtórzenia, które zresztą były dla tłumacza na pewno ogromnym wyzwaniem i to rzeczywiście widać, te prace. Natomiast jeśli chodzi o zwykłego, szarego czytelnika, zdaję sobie sprawę, że to może użyć, bo to się po prostu powtarza i kiedy już ten schemat widzimy, to wiemy, co za chwilę będzie. No i tym bardziej wielki szacunek dla tłumacza, ponieważ bardzo konsekwentnie tę pracę wykonał. No i wymagała też ona od niego ogromnej erudycji, ponieważ tam jest tyle nawiązań właśnie do historii sztuki, do literatury. Filozofii. Filozofii. No oczywiście filozofii, co z tytułu wynika. Więc no, w tej pracy też myślę, że doceniliśmy, no nie wiem, ja osobiście na pewno erudycję Krzysztofa Majera, nie wiem jak ty, Piotr. I erudycję i to, że on jakoś zapanował nad tym tekstem, nad monologiem. Jednak osoba, która sama ma trochę bałagan w głowie, bo jej się wszystko przypomina i wszystko ze wszystkim kojarzy. I ta proza Marksona jest bardzo precyzyjna, mimo że główna bohaterka ma właśnie rzeczony bałagan w głowie. I on to wszystko jakoś okiełznał i jeszcze znalazł asocjacje właśnie z filozofii, historii, sztuki, literatury. Uporządkował się w tym wszystkim, nie zgubił. Jest po prostu, przepraszam bardzo, po prostu aż nie tylko tłumaczem literatury pięknej, czytam z notatki, adiunktem w Zakładzie Literatury i Kultury Północnoamerykańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. A przetłumaczył, no, bardzo ciekawych autorów, poza tym, między innymi niedawnego noblistę Abdul Razaka Gulnaha, jeżeli dobrze czytam, ale na przykład z bardziej znanych w naszym kręgu kulturowym takich oto autorów jak Patti Smith, jak kto jeszcze z tych takich ciekawszych, których możemy ewentualnie znać, no Alena Ginsberga na przykład, o. Także to jest człowiek, który po różnych światach literackich wędrował i myślę, że był jakoś do tego przygotowany wcześniej, także to nie była dla niego niespodzianka. Tak, jeszcze dodam, że tłumacz bardzo pracowity, ponieważ wśród zgłoszonych książek były aż 4 pozycje przełożone przez Krzysztofa Majera. A przypominamy, to za lata 21-22. Oczywiście tak. Nie czas tłumaczenia, ale tylko cztery, wydania. Które wydawcy uznali za godne zgłoszenia do tej nagrody, bo zapewne przełożył więcej w ciągu tych 4 lat. Natomiast to nie jest tak, że wydawca, przynajmniej nie powinno tak być, żeby wydawca wysyłał po prostu dobrą książkę, bo tutaj jednak chodzi też o to, żeby ta książka w jakiś sposób lśniła tym przekładem. Żebyśmy my jako jurorzy, nie znający przecież języków przeważnie, no czasami znamy, czasami nie znamy, no przecież nie znamy wszystkich języków świata. My przeważnie, no mogę tak powiedzieć, Piotrek, taka jest prawda, przeważnie nie znamy języka A. Znamy język B, znamy język polski. Nie znamy, wśród tych 7 nominowanych są języki francuski, angielski, litewski, fiński. No, i kataloński. I kataloński. My znamy tylko angielski, ja i Piotr, z tych języków. Znamy go też nie jako angliści, tylko po prostu znamy angielski, jak przeważnie ludzie znają angielski. Rozumiemy język angielski. Więc o czym to świadczy? No, o tym, ja czytam po francusku, ale to rzeczywiście nadal nie wyczerpuje, bo na przykład wobec języka fińskiego stanęliśmy bez całkowitej zagadki. No litewski, no to są po prostu języki, my nie zaglądamy do oryginału, tak? Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy widzieli w tym dziele literackim, które do nas dociera. Czyli już w przekładzie to, że on śni, to, że tam było coś, co sprawiało, to musiało sprawić tłumaczowi po prostu ogromną trudność. Nie wystarczy, że ta książka jest dobra, nie wystarczy, że ten przekład jest w porządku. To musi być wirtuozeria. I tak było w przypadku wszystkich 7 naszych nominowanych. 8. Ośmiorga, tak. Przypominamy, to pan Krzysztof Majer przełożył z angielskiego Kochankę Wittgensteina. No, czyli tamten język też odgrywa pewną rolę. Na pewno sam w sobie, skoro Wittgensteina, ale to już państwo w pewnym sensie zauważyli. No i teraz przechodzimy do tego języka najbardziej może rzeczywiście egzotycznego, no może obok litewskiego, czyli do fińskiego. I tutaj jest to przekład polowania na małego szczupaka. Dokonał tak. go pan Sebastian Musielak. No i co? Autora na wszelki wypadek nazwiska i imienia nie podam, bo na pewno się pomylę. Książkę napisał Johanni Karila. Ja też nie wiem, czy dobrze czytam Johanni. Być może tak, być może nie. Nie przygotowaliśmy się z specjalną aplikacją do tego. Najwyżej Sebastian się z nas śmieje. Jest to książka współczesna, napisana kilka lat temu przez młodego autora. To jest rocznik 85. Młody fiński autor dostał już sporo nagród w swoich stronach za tę książkę, a jest to książka, która ma w sobie coś, co już niestety coraz rzadziej ja jako wydawczyni i fanka literatury czeskiej odczuwam to bardzo boleśnie, ponieważ tą rzeczą, która jest coraz mniej w literaturze, jest humor. A w tej książce Polowanie na małego szczupaka jest go mnóstwo. Jest to humor trochę czarny, jest tutaj trochę taki makabreski, ale jest go mnóstwo i naprawdę można czasami śmiać w głos. Jest to na pewno zasługa również Sebastiana Musielaka, ponieważ tę książkę czytamy jego ustami, jego piórem. Nie mam pojęcia, co tam zrobił Karila, ponieważ tutaj w tej książce trzeba było naprawdę stworzyć nowy język. Około 40% tej książki to jest gwara wschodniej Laponii. Gwara wschodniej Laponii, no właśnie. nawet same te słowa gwara wschodniej Laponii, to już tu nawet nie jest fiński. To nie jest zwykły język fiński. Tutaj tłumacz, również wiem to z wywiadów i z posłowia do książki, bardzo się napocił, bardzo się natrudził, proponował kilka rozwiązań. Na początku te rozwiązania były przez wydawcę odrzucane. Między innymi myślał o kaszubskim, o kaszubszczyźnie, żeby troszeczkę dodać, tak, żeby dodać tam troszeczkę tych znaków kaszubskich, ale ponieważ dlaczego to się nie udało? Dlatego, że jego wydawca to jest Martres, to są ludzie stąd i oni wiedzą, a Sebastian Musielak jest poznaniakiem i oni się nie zgodzili na to kaszebę tutaj. No i on zrobił po prostu taki swój miks z kilku polskich gwar, kilku swoich słów, cech języka, stworzył taką syntetyczną gwarę, która jest bardzo przekonująca. Przede wszystkim tej książce tego humoru nie odebrał, wręcz przeciwnie. Oczywiście, że to jest bardzo, w ogóle jakakolwiek gwara czy jakikolwiek slang jest zawsze bardzo ryzykowny. Nigdy nie wiemy, co z nim zrobić. To jest chyba jeden z większych problemów przy przekładzie literatury. Tutaj po prostu Sebastianowi Musielakowi udało się to w sposób bardzo przekonujący. No ja umierałam ze śmiechu przy tej książce, czytałam ją chyba 3 razy z ogromną przyjemnością. To jest na pewno jego zasługa. Zaznaczę tu, że ta książka to jest książka, która w dużym stopniu jest o wędkarstwie. No może nie o wędkarstwie, ale ryby pojawiają się tam, pojawia się tam fauna, flora, bagien. Ja nie jestem wędkarką, w ogóle mnie to nie interesuje, a naprawdę czytałam tę książkę z wielką przyjemnością. To również myślę jest duża zasługa tłumacza, że tak nam to przedstawił, że nie umarliśmy z nudów, tylko wręcz przeciwnie. No, świetna robota, naprawdę. Bez dwóch zdań. Tak, już na tym etapie możemy po raz któryś zresztą powtórzyć. Zresztą przypomina to również pan Zbyszek, który z nami koresponduje, że no, właściwie tłumacze to są autorzy. Czyli de facto my, którzy nie znamy tych języków, obcujemy z tą literaturą zagraniczną, czy obcą, poprzez tę literaturę, którą tworzą dla nas tłumacze. No, nie mamy szans nawet porównania, nie mamy żadnych szans właściwie. Przegrywamy na każdym polu, więc możemy się tylko cieszyć tym, co oni nam ofiarują. No tak, no, w jakimś sensie to jest jakaś ofiara, tak? Dają. Dar. Mówię o, no to tak, dar. Podarunek dla nas. No to mówią państwo zarazem, pani tłumaczka z języka czeskiego, jak już pani powiedziała, nie tak częste te tłumaczenia docierają do nas, przynajmniej tej literatury współczesnej. No a skoro wspominaliśmy hebrajski, to też nie był najłatwiejszy język dla pana Piotra, prawda? Znaczy dla mnie jako dla tłumacza był jakoś łatwy, bo go trochę znam. Więc nie stawałem tutaj wobec jakiejś absolutnej enigmy, tak jak w przypadku fińskiego czy litewskiego. No ja mieliśmy zgłoszenie z języka hebrajskiego w tym roku, jedno podobnie. Mieliśmy z języka jidysz jedno, z hebrajskiego nie było, ale bo hebrajski się pojawia rzeczywiście teraz rzadziej. Ale języki były różnorodne, naprawdę i estoński, właśnie litewski, koreański, perski. Naprawdę języki tak egzotyczne, że absolutnie niemożliwe byłoby stworzenie takiego jury, który zna te wszystkie języki. No chyba, że ktoś miałby taki budżet, żeby zapłacić na przykład 50 osobom, no to moglibyśmy wtedy o czymś takim rozmawiać. Tylko, że to jest bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć, że ta nagroda to nie jest taka nagroda. Bo ja przepraszam, że tak bez pytania, ale to jest myślę ważne. Jeżeli już tutaj oczywiście jesteśmy i mamy głos, to chciałam powiedzieć o tym, bo wiem, że wiele osób troszeczkę podważa sens przyznawania nagród tego typu, tak zwanych nagród za wiele języków, ponieważ zawsze to jest, wygląda właśnie tak jak w tym przypadku, że to jury to są osoby, które tych języków bardzo często nie znają i my tak naprawdę robimy to na podstawie tego dzieła literackiego, jakim jest już przekład, czyli tak naprawdę nagradzamy dzieło literackie przełożone z języka obcego. I to tak naprawdę nie jest to samo. Ja na przykład, kiedy jestem w jury takim swoim konkursie przykładowym Suzanny Roth co roku, który polega na tym, że każdy musi przełożyć z języka czeskiego jeden fragment książki. W jury są wyłącznie aktywni tłumacze z języka czeskiego. To wygląda zupełnie inaczej, ponieważ my wiemy, jakie błędy popełnili ci tłumacze. My przede wszystkim porównujemy ten przekład do oryginału. To jest zupełnie inna praca. To jest taka bardzo obiektywna, może dużo bardziej sprawiedliwa praca. Natomiast te nasze konkursy, ponieważ ich jest mnóstwo, myślę, że każdy konkurs, może nie każdy język, ale wiele języków, na pewno język niemiecki, język hiszpański, mają właśnie tego rodzaju konkursy. Takie konkursy nigdy nie dadzą tłumaczom takiego blasku, takiej sławy, jak te właśnie nagrody, jak Nagroda Literacka Gdynia dla tłumacza, jak Nagroda Bojarzyńskiego, ponieważ te konkursy są dla niszy. O nich wiemy tylko my. A dzięki takim nagrodom, dzięki może już nie tak sprawiedliwym, bo właśnie tak jak mówię, nie znamy fińskiego, nie znamy katalońskiego, ale jednak dzięki temu ci tłumacze jutro będą na wielkiej gali. Dzisiaj. Ich nazwiska się pojawiają w radiu. Przepraszam, dzisiaj. Tak? Będą prezentowane te przykłady, podejrzewam, bo tak jest przeważnie na takich galach, przez aktorów z piękną oprawą. To by się nie stało na tych konkursach, tych sprawiedliwych konkursach. Dlatego uważam, że one też są potrzebne. Mimo to, że no, z drugiej strony wiem, że ktoś może powiedzieć, co ja mogę wiedzieć o języku fińskim, dlaczego ja tutaj w ogóle jestem. Ja jestem tłumaczką z języka czeskiego, a nie ma żadnej nominacji z języka czeskiego. I w ogóle, że to po prostu nie ma sensu. To tak nie jest. My jesteśmy doświadczonymi tłumaczami. Wszyscy mamy wszyscy z nami kilkadziesiąt, niektórzy co najmniej 30 książek przetłumaczonych w dorobku. I po prostu to już nie do końca końca chodzi o to, żeby wiedzieć, kto jakie popełnił błędy, czy żeby zostawiać to z oryginałem. To jest zupełnie inna praca. Tak. Bardzo trudna, ale myślę, że te nagrody są po prostu potrzebne. Mimo to, że nie są tak obiektywne i tak sprawiedliwe. Dziękuję. Bardzo proszę, bardzo dziękuję. Proszę pani, nie, ja uważam, że to jest absolutny fenomen, taka nagroda dla tłumacza. Ja niesamowicie cenię właśnie tę pracę. Ona oczywiście już w różnym stopniu była nagradzana, no chociażby wspomniała pani nagrodę jaką? Literacką Gdynia. Literacką Gdynia, tak, tylko że tam jest kategoria za przykład. To jest nagroda w kilku kategoriach. Ale oczywiście, proszę pani, wiem, bo ja się troszkę tym zajmuję. No tak mówię, ale mówię do słuchaczy. Do słuchaczy, no, oczywiście. Tak, ale słuchacze też to chyba wiedzą. Natomiast też chciałam jeszcze wspomnieć o Wrocławiu, bo przecież Angelus to też literatura w dużym stopniu zagraniczna Europy Środkowej. Tak. I tam też od samego bodaj początku, no może od którejś, jak to się mówi, edycji, przyznawana jest nagroda za tłumaczenie. A więc... Tak, tylko w Angelusie to funkcjonuje zupełnie inaczej. W Angelusie funkcjonuje to tak, że tłumacz książki zwycięskiej otrzymuje nagrodę wraz z autorem. Tak, tak. To nie jest ocenianie samego przekładu. On po prostu dostaje automatycznie z autorem. Ach, tak. Także to jest troszeczkę inaczej. Do tego nie działam, no ale pewnie dobrze przetłumaczył, skoro... No, naturalnie myślę, że jakby książka była kiepsko przetłumaczona, to raczej by nie zwyciężyła. Jeśli można jeszcze się wtrącić do tego, co Julia powiedziała, że my oceniamy jeszcze jedną rzecz, to znaczy my oceniamy poziom polszczyzny. To jednak na czym się jakoś tam znamy jako użytkownicy języka polskiego, ale też użytkownicy aktywni, którzy piszą, tłumaczą i robią różne rzeczy, redagują w języku polskim, w nim żyją na co dzień. My się staramy ocenić również poziom tego produktu wyjściowego czy dojściowego, którym jest dzieło literackie napisane w języku polskim. To, że ono powstało w oryginalnie w języku fińskim, litewskim, angielskim, czy francuskim, czy katalońskim, bo takie języki były w tym roku, to jest jedna rzecz. I faktycznie nie zawsze mamy możliwości, nie jesteśmy fachowcami od tych języków i nie wiemy. Być może Sebastian musi Lak pościemniał. Tak, połowę zmyślił. Ale dla nas się liczy to, że jego właśnie już książka, nie książka Johanniego Carilli, tylko jego książka Sebastiana Musielaka, Polowanie na małego szczupaka, jest po polsku odrębnym, świetnym dziełem sztuki, dziełem literackim. I my to jesteśmy chyba w stanie ocenić. I wszystkie te teksty, wszystkie te 7 książek, to są książki doskonale napisane po polsku. One być może czasami mają coś wspólnego z oryginałem, może mniej, może więcej. Może się oddalają od oryginału. Są bardzo kreatywne. Wszyscy ci tłumacze są niesłychanie pomysłowi, ale dlatego, że znają świetnie język, na który tłumaczą. I to jest bardzo ważne, ponieważ znamy niestety wiele przykładów dokonywanych przez tłumaczy, którzy doskonale znają język, z którego tłumaczą, a jakby to powiedzieć, nie zawsze radzą sobie dobrze z literacką polszczyzną i wtedy te efekty są średnie. Tutaj efekty są znakomite, dlatego że oni po prostu polskim władają dobrze. Mm-hmm. Mimo to uważam, że jednak chyba stworzenie tego jury, zresztą w sumie podyskutujemy na ten temat, czy w związku z tym nie byłoby lepiej, żeby w tym jury zasiadali sami poloniści? No, pewnie nie odgrywałoby to, znaczy nie byłoby jakiejś zasadniczej różnicy. No, tak samo pewnie poloniści posługują się perfekcyjnie językiem polskim, jak państwo tłumacze na język polski z tych zagranicznych języków, więc tutaj nie, to chyba nie. Raczej nie. Jeżeli, to bym ewentualnie proponowała, żeby to byli tłumacze z tych języków, które startują w konkursie. Oj, no to dlatego właśnie mówię, że w tym roku mieliśmy tych języków ile? 25? Tak, niestety to było niewykonane. Niestety nie wiemy, jakie książki... Znaczy, nie wiadomo, jakie zostaną zgłoszone, więc da się tego troszkę przewidzieć. W tym roku natomiast ja lubię robić statystyki, mam takie małego hopla na tym punkcie, lubię sobie procenty policzyć i wydaje mi się, że ostatnio byłam w jury 4 lata temu. Aha. I wtedy mam wrażenie, że tego angielskiego było dużo więcej. Teraz mieliśmy 35% angielskiego. To nie jest aż tak dużo, to znaczy to jest dużo, ale mimo to uważam, że nie ma już tej dominacji takiej po prostu przytłaczającej, tej angielszczyzny nie ma. To myślę, że dość dobrze, bo jednak jest wiele języków świata. No właśnie, pani wspomniała o różnych bardzo egzotycznych i odległych językach, co by świadczyło, że Polak potrafi, to znaczy, że Polacy fenomenalnie sobie radzą z obcymi językami, no bo to są wszystko w większości przypadków poza jednym w tym akurat konkursie. Polacy, którzy sobie powybierali ten, nie ukraiński, tylko litewski, fiński czy kataloński, okay, prawda? No, czy z tych, które się nie dostały, jak koreański. No, to znaczyłoby, tak, że u nas te filologie obce kształcą świetnych mistrzów w tej kategorii. Ja nie wiem, czy to jest rzemiosło, czy to jest artyzm, to pewnie o tym też można by dyskutować. Na pewno zależy od książki. Na pewno zależy od książki. Tak, oczywiście. No dobrze, to co? To może jeszcze w tej części naszego spotkania za 6 minut pierwsza, a mamy czas do 21 po pierwszej, więc musimy tak sobie rozłożyć siły i środki, żeby zdążyć. Może jeszcze język litewski, żeby te trudniejsze mieć za sobą. Z języka litewskiego, no teraz będzie historia, piękna historia, Silva Rerum 4. Myślę, że mogę przeczytać imię i nazwisko. Czwarty Kamil Pecela, tak? Ale tak. To jest tłumacz. Natomiast bardzo proszę, kto szybko wypowie nazwisko. To Krystyna Sabaliauskaite. No świetnie, udało się. Tak, litewska prozaiczka to jest rzeczywiście czwarty tom wielkiej sagi na z grubsza o dziejach Wielkiego Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego, doprowadzone już do XVIII wieku. Tutaj tłumacz stanął przed innym zadaniem. Jak przełożyć powieść historyczną, która, jak domniemujemy, po litewsku została napisana jakimś sposobem archaizacji, i żeby tę archaizację przełożyć na język polski odpowiadający epoce, kiedy się to dzieje. Ej, tak, to zaczyna się w XVII wieku, cała ta tetralogia. I to widać, że tłumacz się naczytał na przykład pamiętników Paska, na przykład Morsztyna, na przykład innych autorów XVII-wiecznych i z tego sobie wymyślił jakąś stylizację polszczyzny. No, która nieźle chyba odpowiada fabule tej powieści. To jest po prostu przekonująca. To też nie jest takie proste. W ogóle, wracając do takich rozdźwięków tej nagrody, to niesamowite jest to, że wśród tych 115 zgłoszonych książek są książki tak od siebie zupełnie, zupełnie różne. Jak na przykład książka napisana w V wieku naszej ery, Teresa Frygijczyka. No oprócz właśnie tego książka napisana 2 lata temu przez londyńskiego gangstera, slangiem, South Kilburn. To są rzeczy zupełnie nieprzestawalne. Tych rzeczy nie da się do siebie porównać. Więc tak naprawdę to nasze zadanie jest dużo trudniejsze, niż może komuś się wydaje. Nie, no ale wrócę do tego stwierdzenia, że Polacy mają zdolności po prostu językowe, są świetnymi lingwistami. No, co tu dużo mówisz, to trzeba mieć to coś. Myślę, że za granicą nie ma aż takich, że tak powiem, fanów tłumaczenia na przykład z języka. Oczywiście tłumaczyć język polski na różne obce języki, no niemniej może już nie tak entuzjastycznie, jak to robią Polacy. Zresztą powiedzmy, że pan Kamil Pecela jest absolwentem, czytam z notki informacyjnej, absolwentem polonistyki na UJ-cie. No więc nie jest lituanistą, tak? Nie wiem, czy to tak. Lituanistą, tak. Niekiedy nam się też udaje w obcym języku powiedzieć, w każdym razie trudnym języku w tym przypadku. Dobrze. I coś jeszcze chcielibyśmy o tym Silva Rerum 4. No, może tylko powiedzmy, że pani Krystyna S. jest już znaną autorką w Polsce, tak więc tutaj tak, ta saga cieszy się powodzeniem. Jest ściągająca zresztą bardzo ta historia. To, że no, nie dzieje się to teraz, ten język też nie jest aż taki prosty. Te zdania są bardzo długie, są wielokrotnie złożone, czasami na pół strony, ale czyta się to bardzo dobrze. Jest to wciągająca historia, to na pewno jest zasługą tłumacza. No tak, to mamy za sobą już 4 pozycje. Zaprezentowaliśmy je heroicznie. To teraz pozwolimy Państwu i sobie odpocząć, słuchając, jak wspominany już dzisiaj Stanisław Barańczak przyłożył wiersz Thomasa Hardiego, jeżeli dobrze przeczytałam nazwisko, a Mirosław Czyżykiewicz zaśpiewał, no a przed Państwem jeszcze trójka do zaprezentowania. Przypominamy, to są nominowani do nagrody imienia Tadeusza Boja-Żeleńskiego, która dzisiaj wieczorem w centrum Świętego Jana w Gdańsku zostanie wręczona obok tej nagrody za całokształt, a to jest gigant, o czym już wspominaliśmy. Na razie Mirek Czyżykiewicz. Ci tam stojący przy pianiście, on, ona, wszyscy, sopran, tenor, bas, ulubione ich piosenki, świece wbrew cieniom jasne, wbrew dniom żywe dźwięki. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg? Ci tam przycinający krzewy,